پہنچنے کے بعد ویسے ہی استلام کریں اور چوتھا چکر شروع فرمائیں. لیکن اس چکر میں جسے پہلے آپ کو عرض کیا گیا کہ اب رمل کو تر کر دینا ہے اور نارمل حالت میں باقی چکر پورے کرنے ہیں. اس چکر کی دعا یہ ہے: اے اللہ میرے اس حج کو حج مقبول، کامیاب کوشش، گناہوں کی مغفرت کا سبب، مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے. اے دلوں میں موجود کو جاننے والے، اے اللہ مجھے اندھیرے سے نور کی جانب نکال دے. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے لازم ذریعوں، تیری مغفرت کو لازمی بنانے والے اسباب، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی سے فائدہ مند ہونے، جنت سے بہرہ ور ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں. اے میرے رب، تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور اپنے کرم سے ہر نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرما. یہاں پر بھی وہی معاملات ہوں گے، رکن یمانی مستجاب اور پھر حجر اسود پر حاضری. یہاں پھر حجر اسود کا استلام ہوگا اور پانچواں چکر شروع کریں گے. پانچویں چکر کی دعا یہ ہے: اے اللہ عز و جل، جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے. حجر اسود پر پہنچنے پر پانچ چکر پورے ہو چکے ہوں گے، پھر حسب سابق استلام کیجئے اور چھٹا چکر شروع فرما کر یہ دعا پڑھیں: اے اللہ عز و جل، مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں، ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں. اے اللہ عز و جل، ان میں سے جن کا تعلق تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق تیری مخلوق سے بھی ہو ان کی معافی کا تو ذمہ دار بن جا. اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال عطا فرما کر حرام سے، اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے، اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں سے مستغنی کر دے. اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ عز و جل، تیرا گھر بڑا عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عزت والی ہے، اور تو اے اللہ بڑا باوقار ہے، بڑا کرم والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے. حجر اسود پر پہنچنے پر چھ چکر پورے ہو چکے ہوں گے، حسب سابق استلام فرما کر ساتواں چکر شروع فرمائیں اور یہ دعا پڑھیں: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان، اور حلال اور پاک روزی، اور سچے دل کی توبہ، اور موت سے پہلے کی توبہ، اور موت کے وقت کا آرام، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، اور حساب کے وقت معافی، اور جنت کا حصول، اور دوزخ سے نجات. یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے. اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار عز و جل، میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. ساتواں چکر مکمل کرنے کے بعد جب آپ حجر اسود پر حاضر ہوں تو پھر حجر ثابت استلام فرمائیے. اس طرح طواف کے چکر سات ہوں گے لیکن استلام آٹھ ہوں گے. یہاں سے فراغت کے بعد آپ کو تھوڑا سی بھی جانب دیکھیں گے تو آپ کو مقام ابراہیم نظر آئے گا. وہاں پر تشریف لائیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ آیت پاک تلاوت کیجئے: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی جائے نماز بناؤ۔ یہاں پر آپ کو دو رکعت نماز طواف کی ادا کرنی ہے، یہ دو رکعت واجب ہیں۔ اگر آپ کو یہاں موقع ملے تو بہت بہتر ہے، ورنہ اگر یہاں رش زیادہ ہو تو وہ پوری مسجد حرام میں جہاں کہیں آپ ادا فرما لیں یہ ادا ہو جائیں گے۔ طواف کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد اب آپ کو آب زمزم کے لیے نیچے تشریف لے جانا ہے، جہاں مطاف ہے، مطاف سے آپ پیچھے نے جہاں طواف کر رہے تھے اس کے تھوڑا ہی آپ پیچھے جائیں گے تو انڈر گراؤنڈ وہاں پر نلکے وغیرہ کافی سارے لگائے ہوئے ہیں جن سے آب زمزم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ٹوٹیاں موجود ہیں، بہت سے لوگ کثرت کے ساتھ آب زمزم کو بہتا دیکھ کر شاید سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بیجا ضائع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے، بیجا خرچ کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح عام پانی کا ضائع کرنا حرام ہے، آب زمزم کا تو بدرجہ والا حرام ہوگا، لہذا بہت احتیاط سے آپ اپنی بوتل وغیرہ میں آب زمزم لے لیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے خوب پیٹ بھر کر پانی پئیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر پانی پینے کو مومن کا طریقہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ منافق کبھی آب زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پیے گا۔ یہ بھی حدیث کریمہ ہے کہ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ جنت کے حصول کے لیے، اچھے حافظے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، صحت کلی کے لیے، جو بھی آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں اس کی نیت کو دل میں حاضر کر کے آب زمزم پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مطلوبہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ آب زمزم پینے سے فراغت کے بعد اب آپ کو سعی کرنی ہے، اس کے لیے اولاً آپ کو حجر اسود کا اسی طرح استلام کرنا ہوگا جیسے آپ نے طواف سے پہلے کیا تھا۔ استلام کرنے کے بعد اب آپ جہاں پر حجر اسود نصب ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آپ چل پڑیں اور اس دروازے سے باہر نکلیں تو وہ باب صفا کہلاتا ہے۔ یہ مسجد سے جو سعی کی جگہ ہے مسجد سے باہر ہے، لہذا باہر نکلتے ہوئے اپنا الٹا قدم باہر نکالیں گے تاکہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صفا پر پہاڑی پر تھوڑا سا اوپر تک چڑھ جائیے، اب تو سامنے فرش بنا دیا گیا ہے، پہاڑی تھوڑی اوپر چوٹی اس کی بس نظر آتی ہے، باقی تمام فرش کر دیا گیا، تو بہت زیادہ اوپر چڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ کافی اوپر چڑھ رہے ہوں گے، ہاتھ ہلا رہے ہوں گے اور مختلف حرکات کر رہے ہوں گے، آپ ان کی پیروی نہ کریں، یہ تقریباً خلاف سنت طریقے ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا پہ تھوڑا سا بلندی پر چڑھیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر لیں اور وہاں پر آپ دعا فرمائیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں بہت بہتر ہے، اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں: میں ابتدا کرتا ہوں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ عز و جل نے ابتدا کی ہے اپنے اس فرمان عالی شان کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ عز و جل کے نشانوں سے ہے، تو جو اس کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ عز و جل نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ دعا سے فراغت کے بعد اب آپ کو سعی کی نیت کرنی ہے۔ سعی کی نیت کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ عز و جل، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ صفا سے نیچے اتریں اور جانب مروہ روانہ ہو جائیں۔ تھوڑا سا اگر آپ چلیں گے تو اب ماربل کے فرش بچھا دیے گئے ہیں، تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو ایک سبز رنگ کا کی ایک پٹی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی دیوار پہ سب ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہی آگے آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ایک اور اسی طرح سبز پٹی فرش پر لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں پٹیوں کے درمیان کا حصہ مسعا کہلاتا ہے، یعنی دوڑنے کی جگہ۔ جب اس پٹی پر پہنچیں تو مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ ہے کہ وہ اس پر دوڑیں گے، لیکن بہت بے تحاشا نہیں بلکہ ایک مہذب طریقے سے دوڑیں گے، خواتین نارمل حالت میں اس فاصلے کو طے کریں گی۔ دوڑتے ہوئے آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، درشی وغیرہ پڑھیں، اور اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں، یعنی میرے رب میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جب آپ دوسرے نشان پر پہنچے تو دوڑنا موقف کر دیں اور اب آپ نارمل حالت میں چلتے ہوئے مروہ تک جائیں۔ مروہ پر تھوڑا سا اوپر چڑھ کر اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اب واپسی، اب آپ مطلب یہ دو پٹیاں بنی ہوئی ہیں، درمیان کے اندر ایک پٹی ہے جس پہ ویل چیئرز پر جو لوگ سائی کرتے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو آپ فارغ ہونے کے بعد اب دوسری پٹی سے واپس مرو صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پہلے نارمل حالت میں چلیں گے، پھر وہی سب پٹی آئے گی، آپ دوڑنا شروع کریں گے، دوسری پٹی تک دوڑنا، دوسری پٹی تک آپ دوڑتے رہیں گے، پھر دوڑنا موقف کریں گے اور نارمل حالت میں صفا تک پہنچیں گے۔ صفا سے مروہ پہنچے ایک چکر ہو جائے گا، اب آپ مروہ سے صفا آئیے دو چکر ہو گئے، اس طرح آپ کو سات چکر پورے کرنے ہیں۔ سات چکر پورے کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، یہ نماز ادا کرنا مستحب ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس کو ادا کریں، اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی ترک کر دی تو اس میں کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اب حلق یا تقصیر کی باری آئے گی۔ حلق کا معنی ہوتا ہے سر منڈانا، اور تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد یا عورت اپنے پورے سر کے بالوں کا کم از کم ایک چوتھائی، بالوں کا ایک انگلی کے پورے کے برابر حصہ ترشوائیں گے، اور اگر پورے سر کا نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کا ایک پورے کے برابر حصہ کتروانا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ خالی ایک چھوٹی سی زلف اپنی لے کر یا چھوٹے چھوٹے سے بال لے کے کٹوا لیتی ہیں، جائز نہیں ہے، کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کو ایک انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا ضروری ہے۔ جب آپ اس طرح کر لیں گے تو اب آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اب آپ احرام اتار دیں، اپنے عام کپڑے پہن لیں اور آٹھ ذوالحجہ کا انتظار کریں۔ آٹھ ذوالحجہ تک کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن عوام الناس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو عمرہ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف کثرت کے ساتھ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دیگر عبادات میں اپنا وقت گزاریں۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد حرام کے باہر آپ کو بسیں نظر آئیں گی جو مسجد عائشہ لے کر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دوبارہ عمرے کا احرام باندھنا یہ حدود حرم سے باہر، اس کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے، لہذا مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، بسیں وہاں موجود ہوتی ہیں، غالباً دو ریال لیتی ہیں، آپ ان بسوں میں تشریف فرما ہوں اور وہاں جا کر حسب سابق ویسے غسل وغیرہ کریں، بہت زیادہ غسل خانے وہاں بنے ہوتے ہیں، اس کے بعد احرام باندھیں، احرام کی ویسے ہی نفل پڑھیں اور احرام کی عمرے کی نیت کریں، اور وہاں سے پھر واپس بس میں بیٹھ کر آپ آ کر اسی طریقے سے عمرہ ادا فرمائیں۔ اب آپ نے اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ آپ عمرے کے بعد اپنے احرام وغیرہ نہیں اتاریں گے، لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کے بعد آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے اور پھر انشاءاللہ حج کے باقی مناسک ادا کیے جائیں۔ جب آٹھ ذوالحجہ آ جائے، اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حج قران میں عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع کے لیے پہلے فقط عمرے کی نیت ہوتی ہے، آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھا جائے گا اور اب حج کی نیت کرنی ہوگی۔ لہذا اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اب سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر نیت نہ کریں، مسجد حرام میں تشریف لیں اور دو رکعت نفل ادا کریں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ دو رکعت نفل ادا کرتے ہوئے ابھی آپ چونکہ احرام کی نیت آپ نے نہیں کی ہے، لہذا سر ڈھکا ہونا چاہیے اور یہ سیدھا کندھا بھی آپ بند رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ حج کی نیت کریں گے اور ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت کر دے۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب آپ ایک نفل طواف فرمائیں اور اس نفل طواف میں آپ اتباع کریں۔ پہلے تین چکروں میں آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ سعی کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ کو ان کاموں کی حاجت نہیں رہے گی۔ اس وقت بہت شدید رش ہوتا ہے، اس وقت فقط طواف زیارہ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ رش بڑا شدید ہوتا ہے، تو یہ امور ادا کرنے میں آپ کو اس وقت بہت دقت پیش آئے گی، لہذا پہلے ہی ان سے فارغ ہو جائیں۔ اب آپ نے منا روانہ ہونا ہے، معلم کی بس موجود ہوگی، وہ آپ کو لے کر جائے گی۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہوں تو یہاں سے آپ پیدل ہی جائیے، پیدل ہی واپس آئیے، کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جب آپ منا سے روانہ ہونے لگیں تو اپنا ضروری سامان اپنے ساتھ ضرور لے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ چند چادریں لے لیں، ان کا فائدہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ ضروری برتن لیجئے، بوتل لے لیں، پانی کی بوتل، اس کے علاوہ اسپریئر لے لیں، تسبیح، جائے نماز، اگر قبلہ نما آپ کے پاس موجود ہے، قبلے کی سمت متعین کرنے کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے۔ اس کے علاوہ خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹیں اور ٹیپ ریکارڈر چھوٹا کوئی ہو تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، انشاءاللہ بہت ذوق بڑھانے میں فائدہ ہوگا۔ اب آپ روانہ ہوئے، منا پہنچے، آج 8 ذوالحجہ ہے، ظہر کے قریب قریب ہو سکتا ہے آپ پہنچیں، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو منا میں ادا کرنی ہیں، جو سنت کریمہ ہے۔ مینا میں مولم کی طرف کے خیمے لگے ہوں گے، ان خیموں کے اندر بسا اوقات دیگر افراد کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے، وہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں، گھر کی خواتین کو وہاں وقت گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ساتھ لائی ہوئی چادروں سے آپ کسی کونے میں ایک عارضی کمرہ بنا لیں، یعنی چادر ساتھ میں باندھے تو انشاءاللہ عارضی کمرہ سے بن جائے گا، تو آپ کی گھر کی خواتین اچھے انداز سے پردے کے ساتھ وہاں وقت گزار سکیں گی۔ مینا میں حتی الامکان کوشش کریں کہ خوب ذکر الہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رات یعنی 8 ذوالحجہ کے بعد جو رات آئے گی، نمی کی رات کہلاتی ہے، بہت بابرکت رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف انداز سے عبادات اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو آپ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں پر وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے، یعنی حج کے دو فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارہ۔ یہ وہ میدان ہے جس میں یقیناً رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا اور آپ کے ساتھ کم و بیش 124,000 صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یہاں پر جلوہ افروز رہے تھے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں کوئی گناہوں سمیت آئے، سر سے پاؤں تک گناہوں کی گندگی اور آلودگی میں ملوث ہو، لیکن جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو برحمت الہی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام حقوق اللہ معاف ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی معاف ہوگی، حقوق العباد یہاں معاف نہیں ہوں گے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام کی بخشش کر دی، لیکن جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور مظلوم کے لیے اس سے معاوضہ کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رب کریم، اگر تو ظالم کو بھی معاف فرما دے تو تیرا کرم ہے، لیکن اس دن میری یہ دعا مقبول نہ ہوئی۔ اور آگے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا بقیہ حصہ عرض کروں گا کہ مزدلفہ میں یہ دعا مقبول ہوئی تھی۔ بہرحال آپ میدان عرفات میں داخل ہوئے، جب داخل ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا شعور لے کر داخل ہوں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مخلوق ہے، بہت دور دور سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، فطری تقاضا ہوتا ہے کہ نئی چیز کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، ایسے وقت میں بد نگاہی کا شدید اندیشہ ہے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ مغفرت کی طلب میں وہاں جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس باہر آ جائیں، لہذا اپنے قلب، ذہن اور نگاہ کو قابو میں رکھتے ہوئے میدان عرفات میں داخل ہوں، ہو سکے تو روتے ہوئے داخل ہوں، بالکل اس نیت کے ساتھ کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنی آقا کی بارگاہ میں آیا ہے اور اب وہ مغفرت اور رحمت اور معافی کا سوال کر رہا ہے، لہذا ہو سکے تو آپ روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ جبل رحمت کے پاس وقوف نہ کر سکیں، کیونکہ معلم کی طرف سے مخصوص خیمے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو جا کر ٹھہرنا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا خیمہ کسی دوسرے مقام پہ لگا ہو، تو بہرحال آپ جبل رحمت کے پاس آ کر کچھ نہ کچھ دعا ضرور مانگیں کہ یہ مقام مقبولیت ہے، لیکن پہاڑ پر چڑھیں نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ پہاڑ پر چڑھے ہوں گے اور اشارے کر رہے ہوں گے، یا مطلب اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظارے کر رہے ہوں گے، آپ ان کی طرح نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لائیں۔ اپنے خیمے میں پہنچیے، خیمے میں پہنچ کر ویسے ہی جیسے آپ نے مینا میں عارضی کمرے بنائے تھے، یہاں پر بھی عارضی کمرہ بنا لیں۔ یاد رکھیے کہ میدان عرفات میں بے شمار خیمے ہوتے ہیں اور تقریباً سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا آپ اپنے خیموں پر کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور مقرر کر لیں، مثلاً کوئی بڑا کپڑا، رنگین یا چادر وغیرہ باندھ دیں کہ دور سے دیکھنے میں پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا خیمہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بچھڑنے کی صورت میں دوبارہ وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کی اگر خواتین ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے، تو ان کے برقعے پر بھی کوئی ایسی نشانی ضرور لگا دیں کہ دور سے دیکھنے میں پہچان میں آ جائیں، ورنہ عموماً بچھڑنے پر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ مینا سے جب روانہ ہونے لگیں، مینا کے لیے بلکہ روانہ ہونے لگیں، تو اپنے ساتھ معلم کا ایڈریس ضرور لے کر جائیں کہ اگر بالفرض آپ بچھڑ بھی گئے تو اس ایڈریس کی وجہ سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان عرفات میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے کہ یہ مقام بیکار وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کا ہے۔ جب دوپہر ہو جائے تو غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر غسل کا موقع نہ ملے تو کم از کم آپ وضو فرما لیں۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر شروع فرمائیں، مثلا آپ کلمہ توحید 100 بار پڑھ لیں۔ کلمہ توحید اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تینوں وظائف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میدان عرفات میں 100 مرتبہ کلمہ توحید، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جو میری ثنا کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میری تکبیر اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کی مغفرت فرما دی، اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول فرما لی، بلکہ اگر یہ شخص تمام میدان عرفات کے لوگوں کی شفاعت کرے تو ان سب کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی بابرکت وظائف ہیں، ہمیں ان کو ضرور اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ تمام دن آپ کو میدان عرفات میں گزارنا ہے، جب سورج تھوڑا مطلب دوپہر ڈھل جائے، عصر کا ٹائم آئے، نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ دعا میں مشغول ہو جائیے۔ کثرت کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے، غرض یہ کہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ میدان عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا حرام ہے، اگر آپ اس سے پہلے نکل گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا دمبا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے غروب آفتاب کا انتظار کریں، جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد آپ جانب مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتے وقت مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کی تھی، نہ راستے میں ادا فرمائی، بلکہ آپ نے مزدلفہ میں وقت عشاء میں مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ گویا کہ آج مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھنا ہی باعث ثواب ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے میدان عرفات میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کی یا مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں ادا کر لی تو وہ شخص گناہگار ہوگا اور اسے اس نماز کو بہرحال مزدلفہ میں دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اذان دیں۔ اذان دینے کے بعد اقامت ہوگی اور ایک ہی اقامت سے آپ نے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کی 2 سنتیں، اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر آپ ادا فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز بنیت ادا ہی ادا کرنی ہوگی، قضا کی نیت سے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آج مغرب کا وقت عشاء میں ہی ہوگا، لہذا آپ عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ضرور ادا فرمائیں لیکن ادا کی نیت سے۔ یاد رکھیے کہ میدان مزدلفہ میں آج رات گزارنا سنت کریمہ ہے اور یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے۔ ٹھہرنے کا وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب یہ پوری آپ رات گزاریں گے، صبح صادق شروع ہوگی اس وقت سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، یہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے جو ہم پر ٹھہرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بلا کسی عذر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ آپ عبادت اختیار فرمائیے، اور یہاں سے آپ مینا جائیں گے اور مینا میں بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوگی، لہذا یہ سنت کریمہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے ہی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لیں۔ بہت زیادہ بڑی نہ ہو، بہت زیادہ چھوٹی نہ ہو، کم از کم کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ 60-70 کنکریاں جمع فرما لیں، کیونکہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ تقریباً 28 کنکری ہمیں مارنی ہوں گی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنکری ضائع بھی ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر گر بھی جاتی ہیں، لہذا احتیاطاً 50-60 کنکریاں اپنے پاس آپ رکھ لیجئے۔ یہ کنکریاں آپ جمع فرما لیں کیونکہ، اور تقریباً 50-60 کنکریاں لے لیں کیونکہ آپ کو کثیر کنکریاں وہاں پر مارنی ہوں گی، جس کا انشاءاللہ ہم آپ کو طریقہ اور ان کی تعداد وغیرہ بھی عرض کریں گے۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو لینا افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی مزدلفہ سے باہر نکل گیا تو وہ سخت گناہگار ہوگا، حرام ہے اور اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ضعیف حضرات ہیں، خواتین ہیں اور چھوٹے بچے ہیں یا کوئی مریض ہے، تو یہ اگر کسی عذر کی بنا پر وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں تو ان پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ عذر کی صورت یہ ہے کہ بالفرض اگر اس سال 10 لاکھ حجاج نے حج کیا تو آج یعنی 8 کو آپ مینا میں آئے، 9 کو آپ عرفات میں پہنچے اور عرفات سے آپ رات میں مزدلفہ آئے ہیں اور آج 10 کا دن ہے، آج فقط ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اگر 10 لاکھ حجاج کرام ہیں تو یہ سب کے سب آج بڑے شیطان کو کنکری مارے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ کتنی کثیر تعداد ہوگی جو اس مقام پر جمع ہوگی۔ اگر آپ تاخیر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر جا کے انتہائی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر ایسا عذر کوئی موجود ہو تو پہلے بھی کمزور حضرات، ضعیف حضرات، مریض حضرات نکل سکتے ہیں۔ اب آپ جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اب آپ جانب مینا روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذوالحجہ کا دن ہے، آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری آپ نیچے سے بھی مار سکتے ہیں، اور اب گورنمنٹ نے ایک پل بنا دیا ہے، پل کے اوپر سے بھی آپ جا کر کنکری مار سکتے ہیں۔ شیطان ایک پتھر ہے جو لمبا سا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے شیطان کو ملاحظہ فرما کر اسے کنکری ماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس حبیب کی، اس محبوب کی سنت کو زندہ رکھا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر کنکری مارنے کو لازم قرار دے دیا۔ آج آپ کو فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کنکری مارنے کا وقت 10ویں کی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر 11ویں کے فجر تک ہے۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھیے کہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کے درمیان مارنا سنت کریمہ ہے، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جائز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک مارنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال کوئی مارے گا تو اس کی رمی ہو جائے گی۔ اس میں بھی یاد رکھیے کہ اپنے رمی سے مراد کنکری مارنا، کنکری اپنے ہاتھ سے خود ماری جائے گی۔ اگر کسی صحت مند شخص نے کسی اور کو کنکری مارنے کے لیے بھیج دیا تو اس کی طرف سے کنکری ادا نہیں ہوگی، بلکہ کنکری مارنا رہ جانے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ آج کنکری مارنے کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے شیطان سے تقریباً 2.5 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے کہ آپ کے مینا آپ کے سیدھی جانب ہو اور کعبۃ اللہ آپ کی الٹی طرف ہو۔ 7 سے زیادہ کنکری لے لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنکری ضائع ہو جائے، کہ بسا اوقات نشانہ سے نہیں لگتا ہے۔ یہ شیطان کو کنکری لگنی چاہیے، یا شیطان کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال ہوگی، اس میں کم از کم گرے، یہ 3 ہاتھ کی تقریبا ہوتی ہے، اس میں گرنی چاہیے یا شیطان کو لگنی چاہیے۔ تو اگر باہر گر گئی یا ضائع ہو گئی تو ہمیں اس کنکری کو دوبارہ مارنا ہوگا، اس لیے 7 سے زیادہ کنکری لے لیں۔ ویسے کنکریوں کی تعداد جو شیطان کو مارنی ہے وہ 7 ہے۔ 2.5 گز کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کنکری ماریں گے۔ کنکری اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں گے، اور اتنا اونچا ہاتھ اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد ہر کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ پہلی کنکری ماریں گے لبیک کہنا ختم کر دیں گے۔ 7 کنکری ماریے، کنکری مارنے کے بعد فوراً پیچھے پلٹ آئیں گے۔ یہاں پر 2 چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بسا اوقات لوگ اپنی چھتری بغل میں دبا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، شدید قسم کا رش ہوتا ہے، ایسے وقت میں اچانک اس چھتری کے پیچھے نکلی ہوئی نوک کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط فرمائیں۔ دوسرا، اگر آپ کے پیروں سے جوتی نکلتی ہوئی محسوس ہو تو آپ قطعی طور پر اس کو سنبھالنے کے لیے، اٹھانے کے لیے جھکے نہیں، کیونکہ اگر کسی کا دھکا لگا، ایک دفعہ گر گئے تو دوبارہ اٹھنا شاید نصیب نہ ہو، کیونکہ رش اتنا شدید ہوتا ہے جس کا ہم یہاں پر رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ کنکریوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ وہاں دعا نہ مانگیں، بلکہ فوراً پیچھے پلٹ آئیں اور پیچھے آ کر دعا مانگیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ کنکری مارنے نہیں جا سکتا، جیسے ویل چیئر وغیرہ پہ بعض لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جگہ کوئی اور شخص جا کر کنکری مار سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اپنی کنکری مارنی ہوگی، اس کے بعد اس مریض کی طرف سے کنکریاں ماریں گے۔ کنکری سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی، یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو حج کی قربانی کی جاتی ہے، بلکہ یہ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ غنی ہوں یا فقیر، ہر ایک پر واجب ہوگی۔ لہذا مینا میں اب آپ کو یہ قربانی کرنی ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مینا میں ہی قربانی کریں، بلکہ حرم، حدود حرم میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مکہ المکرمہ میں سوق حلاقہ ایک جگہ ہے، آپ وہاں معلوم کر لیں، وہاں سے اگر آپ بکرا لے کر ذبح کریں گے تو تقریباً 100 ریال کی آپ کو بچت ہو جائے گی۔ وہاں پر عموماً ٹوکن سسٹم بھی چلتا ہے، اس میں بینک میں آپ کو رقم جمع کرانی ہوگی، وہ ٹوکن دے دیں گے کہ آپ کا جانور فلاں فلاں وقت ذبح ہو جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جانور اتنے کثیر ہوتے ہیں، آپ کے جانور میں دیر ہو جائے، ذبح کرنے میں دیر ہو جائے، اگر آپ نے حلق کروا لیا، اپنا سر وغیرہ منڈوا لیا، اور ابھی جانور آپ کا ذبح نہیں ہوا تو دم لازم ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہ کریں، اپنا جانور خود آپ خریدیے اور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح فرمائیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اب آپ کو حلق کرنا ہوگا یا تقصیر کرنی ہوگی۔ یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حلق کا مطلب سر منڈانا، تقصیر کا مطلب اپنے بالوں کو ایک پورے کے برابر چھوٹا کرنا۔ خواتین حضرت سابق اپنی چھٹیا میں سے سرے میں سے ایک پورا کم از کم کاٹیں گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چھٹیا میں اتنے بال ہوں جو چوتھائی سر کے بالوں کے برابر ہوں۔ اور مرد حضرات اگر چاہیں تو حلق کروائیں، چاہیں تو قصر کروا لیں۔ قصر میں مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے ایک پورے کی انگلی کے ایک پورے کے برابر بال ضرور کٹ جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک لٹ پکڑ کے کاٹ لیتے ہیں، اس سے تقصیر پوری نہیں ہوتی اور احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ حل کروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے جو حج کا دوسرا رکن ہے۔ طواف زیارہ سے پہلے شادی شدہ حضرات کے لیے اپنی زوجہ کے پاس جانا بالکل جائز نہیں ہے، عورتیں ان پر حرام ہیں، جب تک طواف زیارہ نہ ہو جائے کوئی اور عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب یہاں سے آپ کو مکہ المکرمہ تشریف لانا ہے، یاد رکھیے کہ 10, 11 اور 12 کی رات مینا میں گزارنا سنت کریمہ ہے، لہذا آج 10 کا دن ہے، آپ 10 کی رات پہلے گزار چکے ہیں، اب 11 اور 12 کی رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے۔ تو پہلے آپ طواف زیارہ کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں طواف زیارہ کریں گے۔ طواف زیارہ کے حج پر ثابت 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد اگر آپ پہلے نفلی طواف میں اجتباع رمل یا سعی سے فارغ نہیں ہوئے تو اب آپ کو فارغ ہونا ہوگا، اور اگر آپ پہلے فارغ ہو چکے ہیں تو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 کا دن آپ مکہ المکرمہ میں آپ نے گزارا، شام کو آپ پھر مینا تشریف لے آئیں تاکہ سنت کے مطابق یہاں پر رات گزارنے کا موقع ملے۔ یہ 11ویں کی رات ہے، اگلا دن 11ویں کا ہوگا۔ 11ویں کے دن تینوں شیطانوں کو بالترتیب کنکری مارنی ہے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے شیطان پہ پہنچے تو اب آپ کو چھوٹے اور درمیانے شیطان دونوں پر اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کے سمت رکھنا ہے، اور حسب ثابت 7 سے زیادہ کنکری آپ کو لینی ہوگی، اور اسی طریقے سے 2.5 گز کے فاصلے پر ٹھہریں، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر درمیانے پر آئیں اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات لیکن بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنکریوں کے نظام کو دیکھیے۔ بالفرض اگر اس سال 10 لاکھ حجاج نے حج ادا کیا تو ایک حاجی 7 کنکری مارے گا تو کم از کم 70 لاکھ کنکریاں تو ضرور ہونی چاہیے۔ 70 لاکھ کنکریاں اگر ایک جگہ آپ ڈھیر کر دیجئے، آپ اندازہ کریں کتنا عظیم الشان ڈھیر ہوگا، لیکن جو کنکری باؤنڈری وال کے اندر گرتی ہے، شیطان کو لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں لگتا ہے کم ہو جاتی ہیں، تبھی یہ نظر نہیں آتی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کنکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پہاڑوں کے برابر کنکریاں دیکھتے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جتنی کنکریاں ہم مارتے ہیں وہ سب کے سب جو مقبول ہوتی ہیں وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہیں۔ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد اب یہیں پہ وقوف فرمائے، یہ رات گزاریے، آج 12ویں کی رات ہے، اب اس میں آپ نے پھر بھی ترتیب پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے شیطان کو 7 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12ویں کو کنکری سے فارغ ہونے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو مکہ المکرمہ آنا ہے، اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد آئے گا تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ طواف زیارہ کے بارے میں ایک بات مزید یاد رکھیے کہ اگر کوئی خاتون اس وقت حالت حیض میں ہے، مینسز میں ہے، تو یہ یقیناً طواف زیارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف کے لیے آپ کو مسجد میں جانا ہوگا اور اس حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اب بالفرض ہو سکتا ہے کہ ان خاتون کی سیٹ بک ہو اور اسے کینسل کروانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہو. اگر واقعی ایسا ہے کہ وہاں نہیں ٹھہر سکتے, بہت زیادہ دشواری ہے, تو اس کے دو حل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایسی گولیاں میسر آ جائیں جن سے وقتی طور پہ حیض روکا جا سکے تو اس کو روک لیں اور پھر آپ طواف کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا کوئی ذریعہ میسر نہ آئے تو اب حکم یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں طواف کر لیں گی. اس حالت میں طواف کرنا حرام ضرور ہے لیکن طواف و زیارہ ہو جائے گا اور اس پر جرمانہ ادا کرنا ہوگا. جرمانے کے طور پہ آپ کو ایک گائے یا ایک اونٹ جس کو شرعی اصطلاح میں بدنہ کہتے ہیں ذبح کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کا یہ حرمت اٹھ جائے گی اور گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ جو حضرات حدود یعنی میقات کے باہر سے آئے ہیں, حدود حرم میں نہیں رہتے ہیں, ان کے لیے اب آخر میں ایک اور طواف کرنا واجب ہے. اگر یہ طواف نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے اور دم لازم آئے گا. اسے طواف رخصت یا طواف وداع کہتے ہیں. یہ بھی طواف زیارہ کی طرح عام کپڑوں میں ہی ہوگا, اس کے لیے علیحدہ احرام وغیرہ نہیں باندھنا ہوگا, اس میں اقتباع اور رمل وغیرہ یا سعی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ یہ طواف کرنے کے بعد سات چکر لگائیں گے, استلام آٹھ ہوں گے, دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہوگی, ملتزم سے نپٹیے اور آب زمزم وغیرہ بھی آپ پیجیے. اس کے بعد آپ اب فارغ ہو چکے ہیں, تمام حج کے مناسک حج کے ارکان پورے ہو گئے ہیں. اب آپ اگر حج کی زیارتیں مکہ المکرمہ کی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیارتیں فرمائیے. اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر کسی ٹیکسی والے سے رجوع کر لیں, وہ آپ کو تقریباً تمام مشہور زیارتوں پر لے جائیں گے. اور اگر کوئی آپ کو ایسا شخص مل جائے جو آپ کو زیارتوں کی مطلب وہاں کے پرانے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ زیارتیں جانتے ہیں اور ایسی ایسی زیارتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی, ایسا کوئی شخص آپ کو مل جائے تو اس سے آپ رہنمائی حاصل فرمائیں. چند زیارتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلاً اگر آپ جبل ابو قبیس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسی لے چکا ہے, یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے. اس کے لیے آپ مروہ پہاڑی کے پاس کسی بھی گیٹ سے باہر نکلیں اور گیٹ سے باہر نکل کر تین چار پانچ قدم چلنے کے بعد اپنی سیدھی جانب دیکھیں تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس پر ایک شاہی محل بنا ہوا ہے. یہی جبل ابو قبیس ہے. پہلے اس پر ایک مسجد تھی, مسجد شہید کر کے بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے. اب اگر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا پسند فرمایا تھا, تو یہی مروہ کے کسی بھی ایک دروازے سے آپ باہر نکلیں اور سیدھے چلتے ہوئے مین روڈ پر پہنچ جائیں. مین روڈ پہ پہنچنے کے بعد آپ سیدھی جانب دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹی سی نظر آئے گی جس پر لکھا ہے وزارت اوقاف. وزارت اوقاف یہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا, اس میں اوقاف کا کام ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے لیکن اب وہاں پر ایک عمارت بنا دی گئی. اس کے علاوہ آپ غار ثور کی زیارت کریں, غار شیرا کی زیارت کریں, اور جنت المعالی یہ وہ قبرستان ہے جس میں بے شمار صحابہ کرام مدفون ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ امہات المؤمنین میں سے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک بھی یہی ہے, لیکن اب قبریں مسمار کر دی گئی ہیں اور بلکہ ایک طرف کے حصے پر تو قبریں مسمار کر کے روڈ بنا دی گئی ہے. لہذا آپ تھوڑی احتیاط فرمائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ اس راستے پر سے گزر جائیں جہاں پر قبریں ہوں, تو ایسے راستے پہ چلنا حرام ہے. لہذا دور سے کسی مقام سے آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں اور زیارت کر لیں. اس کے بعد اب آپ یہاں سے فارغ ہو گئے, اب آپ کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونا ہے اگر آپ پہلے وہاں پر نہیں گئے. اگر ترتیب آپ کی یہ تھی کہ پہلے آپ حج کیا اب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اب مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی، اس کے لیے بھی معلم کی بس موجود ہوگی، وہی آپ کو لے کر جائے گی، آپ بس میں سوار ہوں۔ سوار ہوتے وقت تمام اپنا سامان اچھی طرح چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ انتہائی حسرت کے ساتھ کعبۃ اللہ پر آخری نگاہ ڈالیے، مسجد حرام کو دیکھیے، مکہ شریف کی فضاؤں کے اپنی نظر کے ذریعے بوسے لیجئے، اور روتے ہوئے انتہائی حسرت کے ساتھ تمام ان پاکیزہ فضاؤں کو دیکھتے ہوئے آپ روانہ ہوں، اور دل میں بار بار یہ خیال لے کر آئیں کہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ یہاں پر آنا نصیب نہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ذوق اور سرور محسوس ہوگا۔ یہاں سے چلتے ہوئے تبرکات شریف ضرور لے لیجئے، تسبیحات لیجئے، مصلی لے لیجئے، کھجوریں وغیرہ لیجئے۔ اس کے علاوہ آب زمزم مکہ المکرمہ کی خاص سوغات ہے، ویسے تو مدینہ منورہ سے بھی یہ مل جاتا ہے، تو اگر آپ یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ آب زمزم کا انتظام ہوتا ہے، مکہ سے ٹرک وہاں پر پانی پہنچاتے ہیں، لہذا آپ یہاں سے آب زمزم نہ لیجئے۔ اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ سے ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو اب آپ ضرور کین وغیرہ لے کر پانی اپنے گھر پر تشریف لے کر آئیں، تاکہ یہاں کے لوگ آپ کے تبرکات سے فیض یاب ہوں اور وہاں کی برکات سے ان کو بھی حصہ ملے۔ اب آپ جانب مدینہ محض سفر ہیں، یہ آپ کی زندگی کا مبارک ترین اور سب سے پر مسرت سفر ہے۔ آپ ان قریب اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، تو مجھے اس بستی سے نکال رہا ہے جو بستی مجھے تمام مقامات سے محبوب ہے، اب تو مجھے اس بستی میں لے جا جو تجھے تمام مقامات سے محبوب ہو۔ آپ اندازہ فرمائے، یقیناً بارگاہ الہی میں دعائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ضرور مقبول ہوئی ہوگی، تو گویا کہ مدینہ منورہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پسندیدہ ترین مقام ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی کہ یا رب کریم، ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی اسی طرح محبت پیدا فرما دے جیسے مکہ المکرمہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب اندازہ فرمائے، یقیناً یہ دعا بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہوگی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سب سے محبوب ترین شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جس جگہ مدفن ہو وہ اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اندازہ فرمائے کہ 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور روضہ انور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں قریبی ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار مبارک بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت البقیع کے مٹی سے 10,000 صحابہ کرام کا خمیر مبارک تیار فرمایا، اور جس مقام پہ سرکار مدفون ہے وہاں کی مٹی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابتداء اس کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ لہذا یہاں کی فضا بہت بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، یہاں پر جو آئے گا انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل آئے اسے مت جھڑکیے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے، انشاءاللہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا جیسی تمنا لے کر آئے گا اللہ کی عطا سے اس کو سرفراز کیا جائے گا۔ دوران سفر کوشش کریں کہ خوش الہان نعت خوانوں کی کیفیتیں آپ سنتے رہیں، اس کے علاوہ فضائل مدینہ منورہ پر مشتمل کوئی کتاب اگر آپ لے کر آئے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ذوق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جب مدینہ منورہ قریب آ جائے تو نگاہیں نیچی کیے، بالکل ایک مجرم کی طریقے سے طرح سے مدینہ منورہ میں داخل ہوں کہ عن قریب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، بلا مبالغہ پوری کائنات میں اس بارگاہ سے عظیم بارگاہ اور کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بارگاہ ہے۔ تو اس بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور اتنے اپنے گندے وجود کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا خشوع و خضوع، توجہ، حضور قلب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے آپ اپنی رہائش پر جائیں، اگر تھکن وغیرہ ہے تو تھوڑا سا آرام فرما لیں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا وغیرہ کھا لیں، تاکہ ہر طرف سے ذہن ہٹ جائے اور مکمل طور پہ توجہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طرف مبذول ہو جائے۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ نئے لباس پہنیے، عطر لگائیے، سرما لگائیے، بالوں میں تیل لگائیے اور انتہائی اہتمام کے ساتھ لرزتے کانپتے روضہ انور کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مسجد نبوی سے میں داخل ہونے کے بعد سنت کے مطابق سیدھے قدم رکھ کر داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد دو رکعت نفل تحیت المسجد ادا فرمائیں۔ اگر آپ ابھی وضو کر کے تازہ آئیں تو تحیت الوضو بھی آپ ادا فرما لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں، یہ قدمین شریفین کی طرف دروازہ ہے، عموماً وہاں سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ بہرحال اگر آپ داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بہتر ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں خصوصی طور پر جو اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں، قدموں کی طرف سے داخل ہونا مستحب ہے۔ بہرحال جہاں سے آپ کو موقع ملے بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنہری جالیوں سے کم از کم چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں، سر جھکائیں اور بالکل اس طرح کھڑے ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح سلام عرض کریں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائیں اور اس طرح سلام عرض کریں۔ اس کے علاوہ بارگاہ رسالت میں شفاعت کا سوال کریں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، جتنی اس کی تکرار ہو سکے کریں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے شفاعت کا پروانہ جاری ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں پر اپنے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ بے حد مقبولیت کا مقام ہے، بہت ہی قریب، بہت ہی نزدیک وہ عظیم ذات موجود ہے کہ جس نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ ہمارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے پیارے نبی ہیں، تو وہاں پر نازل ہونے والی برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لہذا حاضری بہت ادب کے ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ جنت البقیع کے قبرستان میں حاضری دینا چاہیں تو آپ کے لیے مفید مشورہ ہے کہ آپ اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے تقریباً قبروں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا ہے۔ اب اگر آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر آپ کا قدم کسی صحابی کی قبر پہ پڑ جائے، کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ پڑ جائے اور آپ سخت گنہگار ہو جائیں۔ لہذا اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، باہر سے زیارت کریں اور فاتحہ باہر سے ہی پڑھ لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور منبر اقدس کا درمیانی حصہ جنت کی کیاری کہلاتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے، یہاں پر لوگ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سعادت حاصل کیجئے اور مقام مقبولیت ہے، یہاں پر بھی ضرور دعا فرمائیں۔ یوں ہی سرکار کے روضہ انور کے بالکل پچھلی سمت مسجد نبوی میں ایک آپ کو چبوترا نظر آئے گا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں پر کم و بیش 70 صحابہ ہم وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے اور اقتصاد علم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی نوافل پڑھنا، دعا وغیرہ مانگنا بہت باعث برکت ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ میدان احد کی زیارت، شہدائے احد کی زیارت اور جبل احد کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لہٰذا وہاں پر بھی حاضری دیں اور شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، ہو سکے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ مدینہ منورہ کی بقیہ زیارتوں کے لیے آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائیں تو ٹیکسی والے آپ کو بہت نظر آئیں گے جو زیارہ زیارہ کی آوازیں لگا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے، وہ آپ کو تقریباً تمام چیزوں کی زیارت کروا دیں گے۔ تو بہت ساری مبارک مسجدیں ہیں جن کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں کم از کم 40 نمازیں آپ ضرور ادا فرما لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی اور کوئی نماز فوت نہ کی تو اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق اور دوزخ سے آزادی نصیب فرما دے گا، یعنی نہ وہ کبھی منافقت میں مبتلا ہوگا اور نہ انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسے ان دو قسموں کی آزادی اس وجہ سے دے دے گا کہ اس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا فرمائیں، تو آپ بھی ادا فرمائیے، کم از کم 8 دن کا اسٹے مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، اس میں 40 نمازیں آرام سے ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح ہم نے عرض کیا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مدینہ منورہ کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات شروع میں ایک ذوق کی کیفیت ساری ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ذوق ختم ہونے لگتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد پھر کسی اور طرف متوجہ ہونا یہ محرومی کی علامت ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کیجیے کہ حتی الامکان عبادات میں مصروف ہوں، اپنا وقت زیادہ تر مسجد نبوی میں ذکر الہی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریے۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں کسی بھی مقام پر ہوں، جب بھی آپ کی نظر گنبد خضرہ پر پڑے تو ادباً ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں، بہت انشاءاللہ عزوجل درجات کی بلندی حاصل ہوگی۔ جب آپ کا واپسی کا وقت قریب آئے تو یہاں سے بھی آپ تبرکات ضرور لیجئے، اگر آپ نے آب زمزم پہلے نہیں لیا تو اب یہاں سے آپ آب زمزم لے لیں، انشاءاللہ آپ کین لے لیں، قریب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مقام ایسا مخصوص ہے جہاں سے آب زمزم بھرا جاتا ہے۔ مدینہ شریف کی کھجوریں لے لیں اور دیگر تسبیحات مصلی وغیرہ لیجئے، تبرکات لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوں۔ جب روانہ ہونے لگیں تو انتہائی حسرت کے ساتھ روانہ ہوں کہ یہ لمحات بڑے مبارک لمحات تھے، ان میں مغفرتیں تقسیم ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہزار ہر رحمتوں کا نزول ہوا تھا، درجات کی بلندی مل رہی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری جانب متوجہ تھی، اور عنقریب جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو یہ تمام برکات وقتی طور پر ہم سے دور ہو جائیں گی۔ لہذا یہ لمحہ بہت حسرت کا لمحہ ہے، ایک دل پہ غم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے اور روتے ہوئے مدینہ منورہ سے روانہ ہونا چاہیے۔ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری ضرور دیجئے، سرکار سے اجازت طلب فرمائیے اور پھر اپنے گھر کو آپ روانہ ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد دو چیزیں یہاں پر بہت اہم ہیں، ایک تو آپ جب گھر پہنچیں تو تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ عمل سے پہلے نیت میں خرابی پیدا کر دے۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص رہے تو عمل کے درمیان میں آ کر ہمیں گناہوں خطاؤں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر کامیابی نہ ہو تو عمل ختم کرنے کے بعد پھر ہمیں ریاکاری میں عجب و خود پسندی میں اور تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اس طرح اپنی عبادت کو ضائع کر دیں۔ حج کرنا سعادت ضرور ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جانا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھنا قابل گریب جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے اندر بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔